Nagi, kad dar žmonės, kiek kada, taip jau išeina iš kalbas, tai raujas, kiek šuva metų išgyven. A mes turėjom šūnį, išgyvena 18 metų. Paseną nabags, nebelabai matydavo. Ir jau... Ir loti jo būdavo į savo žmogų, nu toliau jo nebepažįst, lojai. Na ir kartu atsitika, ką vilksa, tai jį norėjo paimti. Nu tai įsivyje nepagavo, nu tai nepagavo, nu jis jau ir įsibailina nabags labai. Paskiau keli važiavo toks gyrinėks. Nu, jis užpuola, nu, jis paršokdavo parūksint vienu pusėn, kitu pusėn. Nu, tas ir šovė jį, kaip šovė, nu, tai papuola jam kojytį paršovė. Nu, tai, nu, tą kartą labai, vėl dar kartu papuola, vėl ne, tad nematėm, kas jį paršovė, vėl buvo koj paršaut. Tada jau jis tą šovimą baisė bijodavo, greus pradėdavo, jis jau myslį, kad šauda. Nebežinodavo, kur lysti, pribūdas taip pat buvo toks sklads, tai jis ten skladelin būdavo, kai laidbilis žaiba nebemato, tai jis tada nebebija. Vakar būdavo jau, kokias jau 7 valandas vakarą, jis jau einu jau gulti. Įlent stirtun, jeigu jam jau tas vakarienės dar netiduodė anksčiau, jis ir nebe tain. Ir būdavo jau, gal jam tai kaulas supėdavo, jis eina aplink kelnų, veinant miškų pamiškį, vėl aplinkų taip va, vaikščiodavo. Nu, tai mat vėl kartu važiavo, kokie jie čia važiavo, nu, užgirdam tik pupt, žiūrėm, nebė ir ciuliaka. Nu, tai va, sūn susidėjo ant rugeliui, nuvežė miškan į paguldent kelmelę. Gulik, sako, ką jau nebėra. 18 metų išgyvena, nu, kaip sako žmonės, kad jau šuva, oi, kad jinai 5-6 metų išgyvena. Nu, gali ne visi išgyvena, bet mūsų tai išgyvena 18 metų. Pasena, jau senas buvo, jau visai niekas jau tai gerai nebesuprasdavo. Nu, kaip tai lapė buvo tais? Ai, lapė kartu pasietai, lapiuks. Nu ir žinai, vaikai ėjo ganiai ir tas lapiuks lakstė, jie norėjo pasigaudą, gerai, kai nepagavo, gal jis tik koks į pasiūtės buvo, kasgi tai jį žino. Dabar ryto aš einu žiūri, kasgi čia per tokį žvėrį, ką prie tą šanės einu, tą šuvadžą garstraukęs, vis au, o tas vis nori pagriebti jam už pasmakrės. Nu tai aš mat susičiupau tokį pagaliokų, kaip šveičio jis pargriuva. Nu, da, sakau, ciuliokai tik paėmk, nu, tai tas sučiupa tik užsprunda trekštinai į gatavį nusistirianą. Nu, tai aš ateisint grįčių, vaikai, kelkite, žiūrėkit, kas čia par žvėrį, ciulioks papjovė. Nu, vyrs parėja, tas baras, kam tai liepi, saka jam, kūsda, gal koks pasiūtės, nu, gal jis tik kas gyti, žin, kaip dabar tai toj, bet pasiūtės, gi matrinkūnos. Lapė jau tik palakstė po tų fermų ir sakė, jau tik kokį teliukų grėbė. Na ir tų jau teliukų papjovė, į tų lapį užumušė, tų teliukų jo pask. O tų lapį užumušė ir napjovė galvą, nuvežėvo pasvalin, ištyrė, kad pasiūts tų lapę. Na tai matai, tų teliukų jau, ar tai jis pasiūta, nu koks 3 dienas, jis tidraskėsi, paskiau jo jį pribaigė, kaip jį pribaigė, nežinau. Tai ar jau skaitė, kad gal pasiūtės? Čia jau labai buvo paplyti, kad čia jau dakiniai tokias apsipešė, infirmų atajintų, teliukų mada įkasė, kiek negiliai įkasė, saka, vien rytą atsikelio, tie jau šerykai, tie jame liuoptis, žiūrgi 4 lapės, tai jie atsikasi į tampą, to teliukų vėl. Nu, jokia sako, va, tau pakavų jums reikia giliau. Tai kad įsikas, kad į gilį, dar mūsų kiek ta šunyčiai, tai įsikas į baigtą.